ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัชชาเรื่องวิบากกรรมคืออำนาจของพระเจ้าโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่12กรกฎาคม2537ที่พุทธสถานสุติอโศกขอเชิญท่านติตารับฟังได้ณบัดนี้ มาพยายามย้ำให้พวกเราฟังไอ้เรื่องขยันอุตสาหะไอ้ขยันอุตสาหะนี่ยังไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่นะมันก็เข้าใจง่ายๆขยันก็คือขยันอุตสาหะก็คือบากบั่นสู้ทนภาคเพียรพยายามนะอุตสาหะขยันอุตสาหะแต่ประณีตประหยัดเนี่ยมันมีความลึกซึ้งซ้อนกลับไปกลับมาอาตมาอธิบายเมื่อกี้นี่ไม่ดูได้ไม่เป็นคนดูได้เป็นคนเสริมเติมอะไรพวกนี้เนี่ยมันนัยยะของพวกประณีตประหยัดทั้งนั้นน่ะเป็นความละเอียดเป็นความสำนึกเป็นความเฉลียวฉลาดของบุคคลหลายอย่างในความประณีตนี่มันใช้ความเฉลียวฉลาดนะรู้จักตรงนั้นจะไม่เสียนะทำอย่างนี้อันนี้จะไม่เสียทำอย่างนี้อันนี้จะไม่บกพร่องทำอย่างนี้อันนี้จะเจริญขึ้นมาอีกดีขึ้นมาอีกนิดดีขึ้นมาอีกหน่อยอะไรก็แล้วแต่เราประดิษฐ์ประดอยทำโน่นทำนี่อะไรก็ตามแต่เนี่ยอาศัยความเฉลียวฉลาดอาศัยความจริงที่เราได้ทำกับมืออาศัยความจริงที่เราทดลองทดสอบมันเกิดความชำนาญประณีตนี่แหละจะทำให้เกิดความชำนาญเกิดความละเอียดละออและของก็ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นความสูญเสียน้อยลงมันก็ประหยัดความได้ดียิ่งกว่าได้ดียิ่งกว่าปกติเพราะว่ามีฝีมือมีความสามารถได้ดีขึ้นกว่านั้นนั่นแหละคือประหยัดมันไม่สูญเสียแต่มันยิ่งกับทวีเจริญดีขึ้นอันนี้เป็นความประเสริฐของมนุษย์ทั้งนั้นเป็นประสิทธิภาพของมนุษย์เป็นคุณภาพของมนุษย์ไม่ว่าโลกไหนหรอกสัตว์โลกถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็พูดกันรู้เรื่องว่าเป็นมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นคนมีคุณภาพสูงขึ้นเนี่ยมันคือความเจริญนะมีคุณภาพมีคุณธรรมมีคุณค่าคุณค่าประโยชน์มนุษย์เจริญด้วยอย่างนี้มีคุณภาพมีคุณธรรมมีคุณประโยชน์ขึ้นมามันก็เป็นความดีทั้งนั้นจะเรียกว่าคุณภาพนั้นเป็นลักษณะรวมของภาวะต่างๆทางกายทางใจสภาพทุกอย่างก็รวมก็ได้เรียกคุณภาพนำไปคุณธรรมก็หมายถึงจริยธรรมคุณค่าประโยชน์ก็หมายถึงทางด้านวัตถุโลกอะไรอะไรที่จะเป็นรูปธรรมที่จะเห็นได้ชัดเจนทุกอย่างเป็นคนเจริญเป็นคนมีประสิทธิภาพในตัวหลักคำว่าประณีตประหยัดใช้ได้รอบในกิจการทุกอย่างประณีตประหยัดเพราะฉะนั้นพวกเรายิ่งทำยิ่งมีการฝึกปรือยิ่งมีการได้ลงมือจริงๆภาคเพียรและใช้วิมังสาใช้การพิจารณาไตรตรองตรวจสอบแล้วก็มีการคิดค้นในตัวมันเองจิตวิญญาณของคนมันจะมีตัวคิดค้นอันนี้มันน่าจะดีอันนี้ไม่ดีน่าจะไม่ดีอะไรเนี่ยมันจะมีปฏิภาณไหวพริบพวกนี้เสริมเติมกันในตัวประพฤติตัวปฏิบัติตัวกระทำของเราเองเรื่อยๆไปว่าเราก็มีคุณค่าหรือตัวเราเองเราก็พัฒนาจิตวิญญาณพัฒนามโนปุพังคมาจิตวิญญาณนี่เป็นประธานนำมาก่อนพัฒนานั่นแหละเป็นความรอบรู้และเป็นความละเอียดละออเป็นความเป็นไปได้มีมโนมยิทธิมีมณสิการมณสิการคือทำไปถึงใจในใจอาตมาเคยอธิบายว่าสมาธิมีสามแยกออกเป็นสามง่ายๆคือถึงจิตริดใจใหญ่วิญญาณ ลืมยังคงจะมีลืมบ้างหรอกบางคนนะถึงจิตอาตมาใช้ภาษาบาลีกำกับไปว่าอธิจิตคำว่าอธิจิตนั่นน่ะมันเป็นคำรวมที่จริงน่ะถึงจิตมันก็อธิจิตมโนมยิทธิมันก็อธิจิตใหญ่วิญญาณมันก็อธิจิตที่จริงเนี่ย ทีนี้มันตรงที่สุดก็คือมนสิการเนี่ยแหละถึงจิตถ้าจะแปลโดยพระบาลีโดยตรงเลยเอาแยกศัพท์มาแปลมนะก็จิตใจมนะก็ใจสิการมนสิการะการะก็คือกระทําหมายความว่าจิตมันกระทําลงไปเลยมันกระทําได้นะการะนะมันทำไปถึงจิตเลยมนสิการะเนี่ยจิตมันก็ทำเป็นก็ทำได้จะกระทำได้ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามีความสามารถที่จิตมีความสามารถมากเท่าไหร่มันก็คือการเป็นไปได้จิตกระทำได้แล้วจิตละกิเลสได้แล้วหรือจิตรู้แล้วก็จิตก็กระทำได้ในสิ่งที่ยากประดิษฐ์ประดอยอันนั้นคิดค้นอันนั้นแล้วก็ลงมือทำจิตใจโดยเฉพาะจิตใจเราจะเข้มแข็งจะตั้งมั่นหรือจะลงตัวจิตลงตัวหมายความว่าจิตมันทำสำเร็จแล้วเป็นสมุจเฉดเด็ดขาดแล้วละก็ละได้หรือทำก็ทำได้ตั้งมั่นแข็งแรงเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิโรปนาอย่างไรก็แล้วแต่จิตมันก็ปักมั่นตั้งมั่นลงตัวเด็ดขาดทำได้อย่างนั้นอย่างนั้นเป็นตัฏฐตาเป็นเช่นนั้นเองอัตโนมัติเลยสมบูรณ์สุดนั่นหมายความว่าถึงจิตที่มีทั้งมโนมยิทธิมโนมยิทธิก็คือฤทธิ์ทางใจเก่งมีความเก่งฤทธิ์นี่คือความเก่งความสามารถพิเศษความเป็นไปได้ที่แม้ยากก็เป็นได้จริงเป็นปาฏิหาริย์เป็นความมหัศจรรย์อะไรก็แล้วแต่ที่มันได้อย่างเก่งไปเรื่อยๆที่จะเก่งไปในทางไหนทางเราก็เอาปาฏิหาริย์ทางอนุสาสนีคำสอนว่าเราควรทำอย่างนี้กายกรรมควรฝึกอย่างนี้วจีกรรมควรฝึกอย่างนี้ใจควรฝึกอย่างนี้ควรทำใจในใจอย่างนี้แล้วก็สังวรระวังกายสังวรระวังวาจาอย่างนี้จนกระทั่งจิตตั้งมั่นจิตแข็งแรงจิตไม่ต้องไปใช้ควบคุมไม่ต้องไปสังวรระวังเลยสุดท้ายมันก็เป็นอัตโนมัติเป็นปกติเป็นธรรมดาของมันเองเป็นตัฏฐตาอย่างที่กล่าวแล้วมันเป็นเช่นนั้นเองเลยเนี่ยเราฝึกจนจะตั้งมันเป็นเช่นนี้แหละเป็นเช่นที่กำลังอธิบายนี่นะมันจะมาเป็นปาฏิหาริย์มันจะมีฤทธิ์มีแรงมันจะเก่งยังไงมันจะสามารถยังไงก็มันก็ให้มันเป็นได้ฝึกจนมันเป็นน่ะจนมันสามารถไม่ต้องไปคุมไม่ต้องไปสังวรไม่ต้องไประวังไม่ต้องอะไรมันก็เป็นไปได้โดยอัตโนมัตินะเราจะให้ฝึกกันเป็นยังไงถ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ทำเองโดยอัตโนมัติสมบูรณ์สุดนั่นหมายความว่าถึงจิตที่มีทั้งมโนมยิทธิมโนมยิทธิก็คือฤทธิ์ทางใจเก่งมีความเก่งฤทธิ์นี่คือความเก่งความสามารถพิเศษความเป็นไปได้ที่แม้ยากก็เป็นได้จริงเป็นปาฏิหาริย์เป็นความมหัศจรรย์อะไรก็แล้วแต่ที่มันได้อย่างเก่งไปเรื่อยๆที่จะเก่งไปในทางไหนทางเราก็เอาปาฏิหาริย์ทางอนุสาสนีคำสอนว่าเราควรทำอย่างนี้กายกรรมควรฝึกอย่างนี้วจีกรรมควรฝึกอย่างนี้ใจควรฝึกอย่างนี้ควรทำใจในใจอย่างนี้แล้วก็สังวรระวังกายสังวรระวังวาจาอย่างนี้จนกระทั่งจิตตั้งมั่นจิตแข็งแรงจิตไม่ต้องไปใช้ควบคุมไม่ต้องไปสังวรระวังเลยสุดท้ายมันก็เป็นอัตโนมัติเป็นปกติเป็นธรรมดาของมันเองเป็นตัฏฐตาอย่างที่กล่าวแล้วมันเป็นเช่นนั้นเองเลยเนี่ยเราฝึกจนจะตั้งให้มันเป็นเช่นนี้แหละเป็นเช่นที่กำลังอธิบายนี่นะมันจะมาเป็นปาฏิหาริย์มันจะมีฤทธิ์มีแรงมันจะเก่งยังไงมันจะสามารถยังไงก็มันก็ให้มันเป็นได้ฝึกจนมันเป็นน่ะจนมันสามารถไม่ต้องไปคุมไม่ต้องไปสังวรไม่ต้องไประวังไม่ต้องอะไรมันก็เป็นไปได้โดยอัตโนมัตินะเราจะให้ฝึกกันเป็นยังไงถ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ทำเองโดยอัตโนมัติจิตไม่สั่งจิตไม่มีกิเลสเข้าไปบงการ มีแต่ธาตุรู้ที่รู้ถูกต้องเหมือนคอมพิวเตอร์นี่กดเครื่องไว้แล้วกดตรงนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอื่นหรอกมันไม่เบี้ยวมันไม่กบฏด้วยมันไม่เบี้ยวไม่กบฏมันไม่ยอมทำอื่นเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเป็นอย่างที่กำหนดเป็นอย่างที่เจตนาและเป็นอย่างที่ซักซ้อมเป็นอย่างที่ฝึกปรือเป็นอย่างที่ให้มันเป็นเช่นนี้มันก็เป็นเช่นนี้อยู่อย่างนี้ไม่เป็นอื่นจึงเรียกว่าไม่กบฏไม่แปรไปให้มันได้อย่างนั้นคำว่าใหญ่วิญญาณอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนี่แหละใหญ่วิญญาณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเอกธรรมเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันมีความรวมมีความประสานมีความสอดคล้องมีความเหมือนกันมีความร่วมความรวมกันแล้วเกิดฤทธิ์เกิดแรงเกิดพลังเกิดความไม่มีแตกไม่มีแยกไม่มีอะไรไม่มีรอยว่าเป็นอื่นมีอันหนึ่งอันเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่อย่างนี้เราใหญ่วิญญาณแม้ในตัวเราเองเราก็ใหญ่วิญญาณแต่ละคนแต่ละคนคือวิญญาณที่เราต้องการจิตที่เราต้องการนั่นเป็นพลังงานทางจิตหรือเป็นพลังงานอันหนึ่งของมนุษยชาติเสร็จแล้วจิตนั้นก็มันก็เจริญขึ้นเรียกว่าใหญ่เจริญไปในทิศทางที่เราต้องการเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ทิศทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรามีอนุสาสนีมีคำสอนสอนมาอย่างไรเราศึกษาให้แม่นให้ตรงเมื่อแม่นตรงถูกต้องดีแล้วเราก็ทำตามฝึกฝนจนเป็นจนกระทั่งได้มาน้อยก็ได้มามากขึ้นได้มามากขึ้นควรละก็ละไอ้ที่ควรเสริมให้ยิ่งขึ้นเป็นอภิสมาจารย์ก็ทำยิ่งขึ้นมันเกิดได้เป็นได้จิตวิญญาณนี่เกิดได้เป็นได้ศึกษาฝึกฝนสร้างให้จิตวิญญาณนี่เป็นจิตวิญญาณที่เจริญที่ยิ่งใหญ่ไอ้ที่ว่าใหญ่วิญญาณนี่ก็คือยิ่งใหญ่เป็นความเจริญที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้แต่ละคนแต่ละคนแล้วก็เป็นทิศทางหนึ่งเดียวกันเป็นสัมมาทิฏฐิเดียวกันเป็นคลองเดียวกันเมื่อคนนั้นก็หลายคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยศาสนาคริสต์ก็สอนเหมือนกันนะจิตวิญญาณพระจิตวิญญาณเนี่ยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเรามีความเข้าใจมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความเป็นไปได้จากหนึ่งคนจากหนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งเป็นพันเป็นอเนกและทีนี้ก็หลายคนพันคนก็เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเรียกว่าอิทธิวิธีในอิทธิวิธีใหญ่วิญญาณนี่แหละอิทธิวิธีหนึ่งเนรมิตให้เป็นพันเนรมิตแปลว่าสร้างเขาไม่ใช้คำว่าเนรมิตมาใช้ในภาษาไทยมันเสียแล้วความจริงก็แปลว่าสร้างนิรมิตหรือเนรมิตแปลว่าสร้างขึ้นแปลว่าทำขึ้นสร้างขึ้นมาจากหนึ่งก็มาเป็นมากเป็นพันเป็นพันเป็นอเนกหนึ่งเป็นพันจากพันก็เป็นหนึ่งเดียวกันนี่เราใหญ่วิญญาณสอดประสานกันอยู่กันอย่างดีความจริงอันนี้เกิดขึ้นแล้วนะอาตมาเห็นพวกเราเกิดสภาพความจริงพวกนี้แม้ว่าจะไม่เกิดสภาพที่มันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสนิทเนียนไม่มีอะไรที่แตกต่างเลยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นและก็ไม่มีวันจะถึงขนาดนั้นแม้พระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์ก็ยังมีความแตกต่างแม้พระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์ก็มีความแตกต่างเพราะอะไรอะไรก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่มันก็มีหลักการที่เหมือนกันหลักการที่สอดคล้องกันหลักการที่ตรงกันเป็นหลักการใหญ่เป็นแกนใหญ่คลองใหญ่เป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆอาตมาเห็นมาแล้วตั้งแต่ต้นๆมาอโศกเนี่ยตั้งแต่อาตมาเชื่อว่าอาตมาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาให้พวกเราพึงประพฤติพึงกระทำมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกัน เป็นคลองเดียวกันคล้ายๆกันเป็นหนึ่งเดียวกันมาเรื่อยๆซึ่งเราก็รู้ว่ามันมีอะไรแตกต่างขัดแย้งกันยังมีพวกเราบางทีบางคนถึงขั้นทะเลาะกันก็มีแต่มันก็เป็นธรรมชาติเป็นเออร์เรอร์เป็นส่วนที่มันมีธรรมชาติที่มันจะต้องมีบกพร่องมีขาดหกตกหล่นมีสิ่งที่มันยังไม่สมบูรณ์อยู่บ้างแต่ใครบ้างที่อยากจะเป็นตัวที่ไม่สมบูรณ์นั่นเป็นตัวเออร์เรอร์เป็นตัวที่มันไม่หนึ่งเดียวกับเขาอะใครอยากเป็นมันยกมือขึ้นทีอยากเป็นไอ้ส่วนที่ไม่เหมือนเพื่อนเขาวะไม่เป็นหนึ่งเดียวกันอะก็คงไม่มีใครอยากเป็นแกะดำหรือว่าเป็นส่วนที่มันเป็นตัวปลอมๆตัวแปลกๆตัวที่ไม่รวมกับหมู่ไม่เป็นหนึ่งเดียวกับหมู่เขาเจริญไปอย่างเงี้ยก็พัฒนาไปอย่างงี้แต่เราเองก็ตะแบงแฮกแฮกแฮกมีคนมีนิสัยมีจริตชอบแฮกแฮกชอบตะแบงชอบแผลงมันก็พอมีประโยชน์บ้างนะสำหรับทวงดุลสำหรับที่จะต้องให้เป็นเชิงคิดเป็นเชิงระวังว่าระวังนะจะคิดไปในส่วนกลับหรือไปส่วนนั้นส่วนนี้บ้างถ้าเจตนาเพื่อที่จะให้ยั้งคิดเพื่อให้ตรวจสอบเพื่ออะไรก็ดีแต่ไอ้ยึดมั่นถือมั่นไอ้ไม่เอาแต่อัตตามานะเอาแต่อะไรที่ไม่เรื่องได้เรื่องได้ราวหรือปัญญาไม่ดีนึกว่าไอ้นี่มันดีแท้แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นในตัวนี้ก็ระวังบ้างแต่ไม่แน่หรอกนะบางทีอาจจะมีสิ่งที่เหลือเอ็นจำนวนน้อยๆนี่แหละแต่มันดีจริงถูกต้องจริงส่วนมากไม่ถูกก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็เป็นไปได้ใช้คำว่าเป็นไปได้บ้างแต่ว่าไม่ในหมายความว่าเป็นค่าใหญ่ค่าจริงแล้วถ้าเผื่อว่าเราต่างคนต่างฉลาดในความฉลาดร่วมๆกันเนี่ยมันคิดมักจะมีความถูกต้องอยู่ในหมู่ใหญ่แต่ถ้าคนไม่ฉลาดและมีคนฉลาดอยู่คนนึงก็แน่นอนในคนไม่ฉลาดมันก็ผิดมากคนฉลาดอยู่คนนึงเห็นต่างไอ้คนฉลาดนี่มันเหลือคนนึงหรือ2คนคนที่ฉลาดมีน้อยเมื่อกับสังคมทุกวันนี้นะเราว่าสังคมเยอะแยะนี่คนไม่ฉลาดเนี่ยเยอะสมัยพระพุทธเจ้ามาแล้วคนไม่ฉลาดนี่เยอะเคยยินได้ยินมั้ยล่ะสนชัยเวรัตบุตรอาจารย์ของภาษารีบุตรคุยกันกับภาษารีบุตรนะภาษารีบุตรไปพบพระพุทธเจ้าเข้าโอ้ศรัทธาเลื่อมใสเห็นดีศรัทธาจะไปแล้วจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วก็กรรมลาอาจารย์มลาอาจารย์สนชัยบอกว่าเจอแล้วพระพุทธเจ้าเกิดแล้วอุบัติแล้วไปเถอะชวนอาจารย์ไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเถอะสนชัยไม่ยอมสนชัยก็จะเป็นอาจารย์อยู่นั่นแหละเป็นเจ้าสำนักอยู่นั่นแหละไม่ยอมพูดกับสารีบุตรว่าไม่ไปไม่ยอมอ่ะคนที่เนี่ยดีแล้วแต่ก็เถียงไม่ได้นะว่าดีแต่ว่าก็ไม่ยอมเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงพูดกับสารีบุตรไม่ได้ก็สนใจก็เลยถามมาสารีบุตรว่าคนโง่กับคนฉลาดเนี่ยมีใครมากกว่ากันในจำนวนคนเนี่ยมีอะไรมากคนโง่กับคนฉลาดสารีบุตรก็ตอบว่าคนโง่มากเออดีแล้วเราจะช่วยคนโง่เพราะว่าคนโง่มันมากเธอไปเธอไปอยู่กับภาษาไปอยู่กับสมณะโคดมไปช่วยคนฉลาดเราจะช่วยคนโง่เพราะน่าสงสารคนโง่มันมากหาเหตุผลให้สารีบุตรยอมจำนนพระสารีบุตรก็เอางั้นเหรอเมื่อจะเอางั้นก็เอาสิก็รู้ทั้งรู้เลยนะก็ไปไม่อยู่กับผู้ฉลาดจะไปอยู่กับจะอยู่กับคนโง่นี่จะช่วยคนโง่ซึ่งก็รู้ว่าเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่มีปัญญาพอจะช่วยคนโง่นี่ได้บ้างในฐานหนึ่งพระสารีบุตรก็ว่าเอาตกลงเมื่อตัดสินใจอย่างนั้นรู้แล้วจบแล้วมนุษย์ฉลาดก็ยอมรับเขาไม่ได้พูดเหมือนสมัยนี้นะพูดสมัยนี้แหละประชดประชันแดกดันนี่เขาพูดกันความจริงเขาพูดกันจริงใจก็คิดดูสิตั้ง 2,500 ปีมาแล้วคนโง่มันยังมากกว่าคนฉลาดและเดี๋ยวนี้นะคนโง่มากกว่าคนฉลาดหรือคนฉลาดมากกว่าคนโง่ แม้จะเป็นคนฉลาดแกมโกงมากขึ้นมันก็ยังน้อยกว่าคนโง่อยู่นั่นเองแต่คนฉลาดแกมโกงมากขึ้นกว่าสมัยพระพุทธเจ้าตั้ง 2,500 กว่าปีนี่เยอะฉลาดแกมโกงนะฟังให้ชัดสมัยโน้นคนฉลาดแกมโกงก็ยังน้อยสมัยนี้มากกว่าสมัยโน้นมากถึงกระนั้นแม้ฉลาดแกมโกงก็ยังมีน้อยกว่าเพราะบรรดาฉลาดแกมโกงนี้ได้เปรียบเป็นนายทุนเป็นผู้ที่ได้เปรียบอยู่เนี่ยก็ยังน้อยกว่าคนโง่อยู่นั่นเองคนโง่ก็เป็นพื้นฐานธรรมดาธรรมชาติคนจะเข้าใจแม้มันจะน้อยอย่างที่ว่าคนจะรู้แม้มันจะน้อยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็นานๆทีเมื่อมารวมกับคนฉลาดได้กันแล้วที่คนฉลาดอยู่รวมเป็นที่ประชุมหรือว่าเป็นคนฉลาดมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันส่วนใหญ่คนที่จะฉลาดพิเศษนี่นานที่หมู่กลุ่มที่ฉลาดนี่สู้ไม่ได้อาจจะเป็นได้นานๆทีหรือไม่เช่นนั้นก็ฉลาดจริงอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้อยู่กับหมู่สงฆ์นี่ท่านฉลาดจริงเมื่อไรท่านก็ฉลาดกว่าเขาทั้งนั้นแม้ท่านจะเข้าใจว่าท่านเองคนเดียวท่านก็รู้แล้วสงฆ์สู้ไม่ได้หรอกท่านก็เผด็จการไปท่านก็ทำไปมาสงฆ์ใหม่ท่านก็ไม่ใช้วิธีโบสถ์พอคืนโบสถ์แล้วก็ยุ่งท่านก็จะตัดสินไปนี่เป็นหลักธรรมดาแต่พวกเราเนี่ยก็เป็นไปได้นะมีความเฉลียวฉลาดพอเพราะว่าเราคัดสรรมาไม่ใช่ว่าเราเองเราก็ใครมาก็มารับเละเลยและยิ่งมีความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ไม่ได้หรอกไม่หมู่มวลนี่ทุกอย่างมันต้องมีหลากหลายต้องรับมาหมดก็บอกแล้วว่าหลากหลายแปลว่าเละถ้าให้สิ่งที่มันค้านแย้งมันไม่เข้าเรื่องเข้าราวมารวมกันก็ไปหมดนี่นะรับรองและคนยิ่งเละเละเป็นโลกีนี่ยิ่งโลกีก็โลกุตระนี่ปล่อยโลกีเข้ามามากๆหน่อยเท่านั้นแหละพวกคุณก็อยู่ไม่ได้แล้วกบกลืนยิ่งใช้วิธีโบสถ์วิธีหาเอาเสียงหมู่ใหญ่ประชาธิปไตยอย่างนั้นนะเอาเสียงคนหมู่มากเพราะนั่นมันก็นิยมกันทั่วโลกนั่นเนี่ยเอาค่าเอาวิธีต้องโหวตเสียงเอาเสียงคนหมู่มากเป็นประมาณก็ยิ่งเละใหญ่ถึงไม่เป็นการโหวตก็ตามฤทธิ์แรงมันมีอำนาจมันมีทั้งพลังงานกายพลังงานใจพลังงานวาจาเมื่อรวมหัวกันแล้วพลังรวมมันก็ชนะแม้แต่กระแสทางวิญญาณกระแสทางใจเนี่ยมันก็มีความรวมมันก็มีความเป็นสอดคล้องมีเพศจิตวิญญาณก็มีเพศหมายความว่ามีความแตกต่างหรือมีแบ่งส่วนแบ่งหมู่มีบวกมีลบเนี่ยเราแบ่งไว้สองกันนะมีคนละฝากจริงๆมันก็มีเยอะแต่ในเยอะนั่นน่ะมันก็ยังมีส่วนที่จะแบ่งให้ละเอียดแล้วมันก็จะเข้ามาจัดแจงมาหากันได้สุดท้ายมันก็จะมีสองซีกสุดท้ายสุดๆจึงจะมีสองซีกเพราะผู้ที่เก่งที่สุดในโลกนี่ก็คือสามารถทำสองซีกนี้ให้อยู่ด้วยกันได้ให้สองซีกนี่แหละให้บวกกับลบเนี่ยอยู่ด้วยกันได้โดยธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่สูงสุดให้ดีกับชั่วเนี่ยอยู่ด้วยกันได้โดยการเจริญดีก็ช่วยชั่วชั่วก็ไม่ทำร้ายดีเพราะความเกรงใจหรือเพราะความกลัวแม้ชั่วจะกลัวดีก็ไม่เป็นไรไม่บาปไม่ผิดหรอกเป็นดีกลัวชั่วนี่สิบันไลมันไม่เจริญแล้วถ้าดีกลัวชั่วเราไม่เจริญแล้วชั่วมีอำนาจบาปใหญ่เพราะดีไม่กลัวชั่วแต่ดีก็ไม่ทำให้ชั่วนั่นนะสามารถที่จะไม่ให้ชั่วมาทำร้ายเราได้ดีแล้วไม่ไปทำร้ายชั่วหรอกไม่ไปทำร้ายชั่วหรอกดีอ่ะดีไม่ทำร้ายชั่วไม่ทำลายชั่วแต่ชั่วก็ระแวงเท่านั้นแหละทำเราระแวงว่าดีจะไปทำร้ายชั่ว เช่นอโศกนี่ถูกเขาระแวงว่าเราจะมาทำลายพุทธศาสนาแต่คนทำลายไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำลายมันน่าสังเวชที่สุดและมันระแวงว่าอโศกจะไปทำลายพุทธศาสนาแต่ผู้ที่อยู่ในพุทธนั่นแหละทำลายพุทธเองอยู่ในตัวทำลายคือตัวเองไม่รู้ตัวเองโง่ตัวเองทำผิดตัวเองก็เลยไปที่ใดทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดตัวเองก็ทำผิดๆมันก็เลยทำให้ศาสนาเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเท่านั้นเองแล้วเขาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงๆเราไปช่วยก็ช่วยไม่ขึ้นช่วยยากเพราะวิธีที่จะไปร่วมมือช่วยไม่ได้ประสานไม่ได้จึงต้องแยกสุดท้ายมันก็ทำไม่ได้ยิ่งเห็นเลยว่าฤทธิ์แรงสังคมโลกนี่จัดจ้านเลวร้ายแรงเลวร้ายจัดจ้านเพราะต้องมีวิธีต้องแยกออกมาแล้วก็พยายามสร้างสรรค์ให้เจริญต้องเจริญเร็วพอสมควรแต่เราไม่ใช่หมายความว่าเร็วเนี่ยเราต้องรีบเฉยๆไอ้รีบเฉยๆนี่ลุกลวกแล้วมันก็ฟาร์มแล้วมันก็ไม่เป็นเนื้อแน่นเนื้อดีอันนี้แหละสำคัญต้องประณีตสุขุมประณีตประหยัดต้องพยายามจริงๆที่จะต้องขยันอุตสาหะนี่ต้องแน่นอนต้องมีให้มากแล้วก็ต้องพยายามทำให้อย่าผีผลามอย่าใจเร็วด่วนได้ต้องละเอียดละออไปสุขุมประณีตไปจริงๆถ้าเราเข้าใจจริงๆอย่างนี้นะมีความอุตสาหะขยันอุตสาหะดีๆนะไปได้พูดก็พูดนะว่าอาตมาเองอาตมาไม่ใช่ว่าแกล้งชมพวกเราก็ดูดีค่าเฉลี่ยค่ารวมดีแต่นั่นแหละอาตมามีหน้าที่หน้าที่ที่จะเข็นพวกเราใครยังบกพร่องอยู่ใครที่ยังไม่ดีอยู่ก็มีแต่ตำหนินานๆจะชมละทีนแต่ชมไม่ฟูฟองอะไรนักหนาหรอกเมื่อกี้ก็ชมไปแล้วใครฟูฟองกับฟูฟองไปแต่มันก็ไม่น่าจะฟูฟองอะไรอาตมาไม่ได้ชมในลักษณะใช้วิธีการหรือว่าภาษาศิลปะในการชมก็ไม่ชมไม่หลงไหลป่อยอหลงละเมอเป็นโมหะเป็นความไม่เข้าท่าอะไรอาตมาก็ว่าอาตมาใช้ศิลปะอันนี้เป็นก็ชมไปไม่ให้ฟูฟองแต่ให้รู้ตัวให้เข้าใจให้ประทับใจให้ย้ำว่าอาตมาไม่ใช่ไม่เห็นแม้ไม่พูดก็ไม่ใช่ไม่มีแม่ไม่พูดก็ไม่ใช่ไม่เห็นไม่พูดก็เห็นอยู่รู้อยู่ไม่พูดนะว่ามีอยู่แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาพูดย้ำพูดซ้ำพูดประลอประโลมอะไรกันชูใจอะไรกันแม่ไม่ชมเชยเลยไม่ให้กำลังใจก็ยิ่งชมกำลังใจมันยิ่งไม่ดีไม่ชมนี่แหละกำลังใจดีถ้าเรามีปัญญาแล้วมารู้แล้วก็เข้าใจแล้วไม่ต้องมาชมก็ได้แต่รีบติส่วนที่มันบกพร่องอยู่รีบแก้ไขส่วนที่ยังไม่เจริญมันเป็นตัวฉุดเนี่ยเพราะเราทำถูกแล้วเรารีบแก้ไขตัวที่มันไม่ดีมันก็จะได้ดีขึ้นมาไอ้ตัวดีอยู่แล้วมันไม่เสียหายอะไรเนี่ยพอเราหมดเวลาหรือว่าเราช่วยไอ้ที่ไม่ดีนี่แก้ไขได้แล้วก็ไปช่วยที่ดีต่ออีกความฉุดก็ลดลงความเจริญก็มากขึ้นนี่เป็นนัยยะลึกซึ้งอาตมาว่าพวกเราก็เข้าใจอยู่นะมันจึงเป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจึงคล้ายๆกับว่าอาตมานี่เป็นนักติที่ได้เทวดาที่ว่าที่ติมาอยู่กับอโศกนี่ไม่แต่ติด่าถูกด่าถูกว่าร้องไห้กันแทบทั้งนั้นต้องเจอมหาเจ็บปวดถูกติถูกเตียนก็จริงไอ้จะได้ชมนะโอ้ยบางคนมาอยู่นี่ไม่เคยได้รับคำชมเลยแต่เรารู้แล้วเราก็ไม่เห็นจะเสียใจน้อยใจอะไรไม่ต้องไปห่วงหรอกหน้าถ้าคุณไม่ดีจริงๆเนี่ยเขาไม่ชมคุณเนี่ยเขาก็จะไล่คุณออกนั่นแหละถ้าคุณไม่ดีไม่มีดีเขาไม่เอาไว้หรอกที่นี่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาไม่เอาไว้หรอกไม่ต้องชมก็มันก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ที่อยู่ได้เนี่ยคือมันมีดีไอ้ที่อยู่ได้เนี่ยมันมีดี ถ้ามันไม่มีดีไม่มีดีอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเพราะว่าที่นี่เราคัดบอกแล้วสุดท้ายเราก็คัดเอาไว้สองอย่างดีกับชั่วสุดท้ายมันก็คัดเอาไว้ดีสองอย่างดีกับชั่วเพราะที่นี่จะคัดเอาดีไว้ไม่คัดเอาชั่วไว้พอรีบตรวจตัวชั่วเนี่ยให้มันบริสุทธิ์สะอาดให้มันดีบริสุทธิ์ดียิ่งดีใหญ่ดีครบดีสมบูรณ์ให้ขึ้นมาได้ให้ได้ส่วนบกพร่องอยู่ก็คือไม่ดีแต่มันก็ค่ารวมค่าประมาณค่าที่เฉลี่ยแล้วมันก็ใช้ได้ก็เอาแค่นี้ไปแล้วก็พยายามพัฒนาไอ้ที่มันบกพร่องต่อแล้วก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆต่อแล้วก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะอาตมาได้พยายามวิเคราะห์ซ้อนตั้งหลักเกณฑ์ให้หัวข้ออะไรต่างๆไม่ว่าจะยกตัวอย่างเมื่อกี้ไปแล้วว่าเรื่องของสมาธิแบ่งเป็น3ข้อเนี่ยที่จริงไม่มีในอาตมายังไม่เจอบางอันเจอนะอาตมาแบ่งเองเสร็จแล้วก็ไปเจอในพระธรรมไปเจอในพระสูตรไปเจอในทฤษฎีในพระบาลีในพระไตรปิฎกมาเจอทีหลังไม่เคยเจอไม่เจอก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรมาแบ่งให้พวกเราได้ในมีหัวข้อมีอุทเทศในหัวข้อก็มาขยายความเป็นนิเทศมาขยายอธิบายฟังเราก็จำในหัวข้อได้จำพลความจำความหมายที่ไปขยายความพวกนั้นได้ก็มาใช้หัวข้อมันเป็นหลักที่ช่วยจำได้ดีมันก็ย่อยเป็นหัวข้อมาไว้ด้วยแล้วก็ขยายหัวข้อนั้นไปอย่างสมาธิสามแยกเป็นสามหัวข้อเป็นถึงจิตฤทธิ์ใจใหญ่วิญญาณนี้เป็นต้นอธิบายไปอย่างอาตมายังไม่เจอตัวที่มันตรงนักไปเอาคำว่าอธิจิตแทนคำว่าถึงจิตนี้เป็นต้นตอนนี้เห็นว่ามนสิกาเนี่ยตรงกว่าคำว่าถึงจิตแต่ตรงกว่าถ้าถึงจิตเนี่ยตรงกว่าคำว่าอธิจิตใช้คำว่ามนสิกาจิตมันเป็นเลยจิตมันถึงจิตละจิตมันเกิดการพัฒนาขึ้นมาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอะไรเป็นกิเลสมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันแข็งแรงมันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นไปเป็นมนสิการทำได้ถึงจิตทำได้ถึงจิตเลยแล้วมันได้แล้วมันก็เก่งขึ้นด้วยมันมโนมยิทธิมีฤทธิ์ใจทำได้แล้วมันไม่ใช่ธรรมดาถือว่าเป็นถือว่ามันเก่งอย่างพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาลดละไอโลกีนี่คุณออกจากอบายมุขมาได้เนี่ยได้เก่งนะหลายคนต้องสู้กันหน้าดูเลยกว่าจะเลิกราอบายมุขต่างๆออกมาได้บางคนมีบุญบารมีอยู่ในตัวก็ไม่ช้าไม่นานสามารถหลุดมาได้ก็เป็นบุญของเรามันมีบุญเก่ามามันไม่ได้แต่คุณไม่ฝึกคุณไม่มีบารมีเนี่ยคือเรียกว่าวิบากกรรมใครไม่เชื่อก็แล้วไปคุณอยากได้คุณต้องฝึกเอาเองไม่มีขายในตลาดศูนย์การค้ายิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่มีขายเอาไหมล่ะในโลกนี่มีศูนย์การค้าไหนใหญ่ที่สุดขี่เครื่องบินไปซื้อกันไหมซื้อความดีหรือบุญบารมีวิบากพวกนี้ไปซื้อไม่ได้ไม่มีขายที่ไหนหรอกอย่าว่าแต่โกงเลยมีเงินเป็นล้านล้านล้านล้านเอาไปซื้อก็ซื้อไม่ได้ฝึกเอาอบรมเอาเพราะเราอยากจะได้อะไรที่คิดว่าอันนี้เป็นกุศลเป็นความดีเป็นสิ่งที่วิเศษยิ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งทางโลกุตระยิ่งไม่ได้แบ่งกันไม่ได้เลยนะยิ่งโลกุตระยิ่งหายากใช่ไหมโลกุตระที่จะละลดนะเนี่ยอันนี้มันไม่เข้าท่าแล้วนะอันนี้มันไม่ได้ขัดเกลากิเลสเลยนะอันนี้มันมีแต่เสริมกิเลสเลยเสริมกิเลสขี้เกียจเสริมกิเลสเห็นแก่ตัวเข้าใจให้มันลึกซึ้งเห็นแก่ตัวคืออะไรไม่เสียสละบำเรออัตตาตัวเราเนี่ยแม่เราอย่างนี้เราสบายเราชอบทั้งที่บางทีเขาขอแรงบางทีเรามีความสามารถซะด้วยซ้ำเกี่ยงคนนั้นคนนี้เออไม่เป็นไรหรอกถึงเราไม่ไปทำคนนั้นก็คงไปแล้วนะเราไม่ต้องไปหรอกทั้งที่มีเวลาอยู่เขาก็เร่งร้อนเร่งเรามาช่วยหน่อยโน่นนี้เกี่ยงนั่นคืออัตตาทั้งนั้นน่ะบำเรอตนไม่อยากจะเหนื่อย ไม่อยากจะทำงานไม่อยากจะสร้างสรรค์ถ้าคุณไปทำเข้าน่ะคุณตกต่ำหรือว่าคุณเจริญตอบหน่อยสิถ้าไปทำเขาแล้วมันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปก็ฉลาดกันทั้งนั้นแต่เคยคิดเกียรติยังกล่าวนี่ไหมไม่มากก็น้อยเคยทั้งนั้นนี่คือในญาติที่ละเอียดประณีตขึ้นเทตมาเสริมความประณีตให้สุขุมประณีตขึ้นว่าไอ้บุญเน็ตบุญเล็กบุญน้อยมันไม่ใช่บุญน้อยบางทีมันอาจจะบุญมากด้วยเพราะความต้องการเยอะแต่เราขี้เกียจนี่แหละเห็นแก่ตัวน้อยๆเนี่ยแต่เราไม่โอกาสนั้นมันจะได้บุญมากได้กุศลมากเพราะความต้องการความลงตัวด้วยว่าความสำคัญว่ามันสำคัญมากนะแต่เราก็ฟังไปนึกว่าไม่สำคัญมากแล้วเราก็ขี้เกียจแม้แต่คุณจะขี้เกียจน้อยแต่ว่าคุณก็สำเร็จความสมประสงค์ในขี้เกียจของคุณคุณขี้เกียจแล้วคุณก็ไม่ไปสำเร็จความสมประสงค์มันไม่มากแล้วนะขี้เกียจไม่มากแต่ก็พลาดโอกาสที่จะได้บุญมากก็ได้มันจะมากก็เพราะว่าความจำเป็นนั้นมันสูงความต้องการนั้นมันสูงแล้วมันก็คนเป็นน้อยอย่างนี้เป็นต้นตามหลักเศรษฐศาสตร์นะคนก็เป็นนั้นน้อยเราสิเป็นเราที่ทำได้เราเชี่ยวชาญด้วยแล้วความต้องการก็มากแล้วกาลเวลานั้นจำเป็นสำคัญเหลือเกินต้องรีบด่วนเพราะว่ามันเท่ามันขาดอันนี้แล้วมันก็จะทำให้อื่นเสียหายไปมากอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเหตุผลของเศรษฐศาสตร์เหตุผลของข้อมูลของมันจริงทั้งนั้นน่ะถ้าเราไปช่วยเขาโอ้โหได้ประโยชน์มากคุณค่ามากบุญมันก็มากจริงๆแต่ก็พลาดโอกาสได้นี่เป็นต้นสรุปแล้วก็คือวิบากที่มันควรจะเป็นบุญคุณต้องสั่งสมเอาจะขี้เกียจจะดูดายจะไม่เสริมไม่เติมอะไรก็ที่พูดไปแต่ต้นก็ต้องในยะที่มีปัญญาที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้อาตมาว่าอาตมามาพาพวกเราเจริญนะมาพาพวกเราจะได้สั่งสมบุญชี้ทางบุญบอกทางบุญดีไม่ดีก็เชิงบังคับบ้างเชิงสั่งบ้างให้ไปทำบุญให้ไปทำกุศลสร้างกุศลวิบากคงไม่มีใครคิดว่าอาตมานี่มีเจตนาที่พาพวกคุณไปหรือว่าจะแม้จะเชิงสั่งเชิงบังคับนะเป็นอาณานี่เป็นคำบังคับพระพุทธเจ้าก็ยังใช้อาตมาก็ยอมรับว่าใช้บ้างแต่อาตมาใช้น้อยกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใช้มากกว่าเราจะเอากว่าอาตมานะอาตมาเองอาตมารู้ว่าอาตมาในฐานะอาตมาพยายามที่จะไม่ไปกดดันมากใช้น้อยกว่าอาตมาใช้น้อยกว่าพระพุทธเจ้าอาณาอนุสาสนีอาณานี่เป็นคำสั่งอนุสาสนีเป็นคำสอนอาตมาพยายามใช้คำสอนให้มากเพราะโลกสมัยนี้เนี่ยไม่มีใครชอบเผด็จการไม่มีใครชอบคำสั่งไม่มีใครชอบกดขี่เขาต้องการอิสระและศาสนาพุทธก็ส่งเสริมอิสระเพราะฉะนั้นจะไม่ทำสภาพซ้อนที่มันกลายเป็นว่าเรากลายเป็นเผด็จการซะเองเพราะจะมีลักษณะเผด็จการลักษณะคำสั่งลักษณะใช้ตนเองเป็นใหญ่เนี่ยน้อยจะใช้น้อยอาตมาว่าได้ประมาณอยู่แต่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช้เลยนะไม่ใช่ไม่ใช้เลยเพราะงั้นบางครั้งต้องใช้อาตมารู้ตัวอยู่รู้อยู่ว่าต้องใช้อันนี้ต้องใช้ควรใช้เมื่อใครเจออาณาอาตมาบ้างเนี่ยควรรู้ตัวนะว่าน่ะคุณนั่นแหละเป็นเหตุตัวคุณนั่นแหละต้องใช้อาณาถึงคือไม่ใช้อาณาแล้วมันจะแย่แล้วอย่านึกว่าอาตมาใช้อาณานะอาตมาสบายใจนะไม่ได้สบายใจหรอกเราไม่ได้ชอบนะอาตมาไม่ได้ซาดิสไม่ได้ชอบจริงๆหรือใครชอบอาตมาว่าพวกเราศึกษามาถูกทางนะว่าเราชอบอิสระเสรีภาพคนในโลกก็ชอบอิสระเสรีภาพใครชอบให้ใครบังคับใครเพราะเราก็ไม่ชอบให้ใครมาบังคับเราบังคับคนอื่นเขาก็ต้องไม่ชอบแต่มันจำเป็นต้องใช้อานาก็ต้องรู้จักอันนี้แหละเป็นความลึกซึ้งที่เป็นพระเมตตาอย่างที่ว่าของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระเมตตานะที่จันจะดุจะด่าจะว่าจะใช้อานาโน่นนี่บ้างเป็นพระเมตตามันเป็นความกรุณาเป็นพระมหากรุณาที่ไม่ใช่เรื่องคำแกล้งพูดเล่นๆฟังดีๆไม่ใช่ตัวแกล้งพูดเล่นๆเป็นเรื่องจริงเป็นตัวจริงนะ มันเข้าใจให้ได้อาตมาว่าอาตมารู้ใจตัวเองแล้วก็รู้ว่านี่เราจะต้องทำไงบางทีนี่ก็ต้องนะก็ต้องทำเงี้ยบางทีมันใจดำบางทีมึงอะไรแล้วแต่หลายสิ่งหลายอย่างนะต้องลงโทษต้องแรงต้องอะไรต่ออะไรเจอไปแล้วแต่ใครเจอก็เจอก็ต้องรู้ตัวไม่ได้ทำด้วยอารมณ์หรอกทำด้วยนี่ต้องอันนี้ขนาดนี้แล้วใครจะบอกคุณน่ะจะลงโทษคุณหรือจะดุจะด่าคุณก็จะบอกนี่อีกแกล้งด่าคุณหรอกนะนี่ด่าอย่างงี้อะไรไปประลอประโลมซ้อนเข้าไปเรื่องอะไรไปทำเรื่องกันได้ไงมันก็ต้องทำจริงทำตรงแล้วก็จริงจริงถ้าพูดซ้อนก็จริงให้มันมีฤทธิ์มีแรงงั้นแหละถูกว่าก็ถูกด่าก็มีฤทธิ์แรงเหมือนเป็นด่าจริงๆนั่นแหละคุณจะได้รู้สึกกระทบว่ามันเจ็บปวดนะเจ็บปวดก็ต้องแก้ไขสิแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าไอ้ที่ดูที่ด่าที่ว่าที่เจ็บปวดเนี่ยถ้าเราแก้ไขแล้วเราจะดีไหมถ้าคุณเชื่อว่าปรารถนาดีกับคุณเชื่อว่าอาตมาปรารถนาดีอาตมาโง่ไหมถ้าอาตมาไม่โง่อาตมาปรารถนาดีนี่ถูกต้องแน่ถูกต้องแน่คุณก็แก้ตามกันแล้วกันเราจะให้พูดว่าไงแล้วถูกต้องแน่คุณเชื่อว่าถูกต้องกว่าถูกต้องแน่คุณไม่แก้ตามคุณโง่หรือคุณฉลาดอะไรตัวเนี้ยนอกจากคุณเชื่อแน่ๆว่าคุณถูกจริงๆคุณก็ดื้อแน่นอนแน่แต่ถ้าคุณเชื่อว่าอาตมาถูกกว่าแล้วคุณไปหยุดคุณจะไปรอรีทำไมอ่ะไปยึกยักทำไมอ่ะสันดิ้งทำไมอ่ะเนี่ยใช้ภาษาได้อีกเยอะภาษาไทยก็รีบแก้ไขเสียตามแก้ไขตามแต่ถ้าบทจิตของคุณเชื่อแน่ว่าคุณถูกไม่เชื่อที่อาตมาพูดนี่แน่นอนบังคับกันก็ยากไอ้อย่างนี้แต่ถ้าเชื่อนี่เนี่ยพูดให้ฟังพูดชัดๆถ้าเชื่อว่าเราเนี่ยนะเชื่อแล้วล่ะจำนนอาตมาถูกกว่าแน่อย่าดื้อต่อไปเลยพยายามเถอะอุตสาหะเข้าไปนะอย่าอาตมาพยายามใช้ภาษาอธิบายถึงจิตถึงความเป็นทางจิตกิเลสด้วยมันเป็นยังไงนี่ชี้หน้าชี้ตาฉีกกิเลสให้ฟังแล้วก็พยายามไปแก้ไขเราได้ดีมาก็เพราะเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นนะแล้วค่อยๆเกิดค่อยๆอะไรกันขึ้นมามีความขี้เกียจที่อาตมาเคยพูดให้เราฟังนะอาตมาแบ่งความขี้เกียจออกไว้หลายหลายลักษณะก็ทบทวนความขี้เกียจอีกหน่อยนึงขี้เกียจนี่นึงไม่ทำอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นพวกฤาษีทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ทำอะไรเลยแล้วเขาก็ว่าเขาทำเขาทำการนั่งอยู่เฉยๆคือเฉยๆก็คือไม่ทำอะไรเลยนั่งหายใจนิ่งนั่นคือขี้เกียจระดับที่หนึ่งไม่ทำอะไรเลยคือไม่ทำทางอาการกายไม่ทำทางอาการพูดที่สุดไม่ทำอาการคิดใดๆด้วยไม่คิดอะไรเลยนี่ฤาษี 100% แต่เราก็ศึกษาลองดูได้ว่าเราเองเราจะนิ่งสมาธิแบบฤาษีอย่างเงี้ยเจโตสมถะเนี่ยนิ่งกายก็นิ่งสงบปากก็ไม่พูดกายกรรมไม่มีวจีกรรมไม่มีมโนกรรมก็ให้ว่างนิ่งไม่คิดอะไรเลยก็พากันฝึกอยู่ไม่ใช่ไม่ฝึกไม่ใช่ว่าไม่ให้เรียนทำได้ก็ดีแต่ต้องรู้ว่าอันนั้นน่ะมันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางนิพพานเป็นการรู้ว่าถ้าเราจะทำจิตให้ว่างๆทำจิตให้สงบสงบทำจิตให้ไม่คิดอะไรเลยไม่ต้องมีบทบาทอะไรเลยมันก็ทำได้แต่การไม่คิดอะไรเลยนั่นผิดหน้าที่ของจิตละจิตคือธาตุรู้แล้วมันไม่รู้อะไรมันอยู่เฉยๆรู้เท่าที่มันรู้อย่างเก่าไม่คิดอะไรเลยก็แสดงว่าเป็นจิตที่มีเรื่องเดียวอย่างเดียวมันไม่รู้อย่างสองก็เรียกว่าไม่รู้ไม่มีความฉลาดถ้ามันรู้อย่างสองแล้วมันไม่รู้อย่างสามก็เรียกว่าไม่ฉลาดขึ้นถ้ามันรู้อย่างสามแล้วไม่รู้อย่างสี่ก็เรียกว่ามันไม่ทวีความฉลาดถ้ามันทวีความฉลาดก็เรียกว่าพหูสูตรหรือโลกวิถูก็คือรู้สี่รู้ห้าโลกรู้เจ็ดรู้แปดรู้เก้ารู้สิบรู้อะไรมากรอบทวนเยอะแยะแม้คนอื่นเขารู้ไอ้นี่อยากรู้เราก็ไปรู้ไอ้ที่อยากนี้ได้อีกด้วย ็แสดงว่าพระหูสูตรหรือโลกวิทูรู้รอบรู้ท่วนรู้จบใครรู้อะไรสามารถรู้กว่าเขาหมดรู้ครบกับเขาที่เขารู้และรู้ยิ่งกว่าเขารู้รู้เกินที่เขารู้และก็มีเศรษฐศาสตร์ในหัวใจรู้ว่าอะไรสมดุลอะไรดีที่สุดรู้อะไรดีไม่ดีเอามาใช้สัดส่วนที่ดีได้หมดนั่นคือผู้รู้เหนือกว่าคนทั้งปวงซึ่งเรายกให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะงั้นคนที่ไม่ฝึกปรืออะไรอะไรเลยไม่ฝึกปรือโดยเฉพาะไม่ฝึกปรือให้มันรู้ทั้งสองด้านหยุดนิ่งก็ฝึกก็รู้รู้แล้วคนทำได้แล้วก็มีอะไรกันนั่งสงบก็สงบก็จบแล้วนี่รู้ที่จบไปยังฝึกได้เมื่อไหร่ใจสงบพอฝึกได้ก็จะใช้เวลาจะใช้งานมันก็ใช้เมื่อไม่ใช้แล้วก็ไม่ใช้ถ้าไม่ฝึกก็เรื่อนะเพราะมันฝืนความจริงจิตมันเป็นตัวรู้มันไม่ใช่ว่ามันไม่รู้แล้วมันก็เป็นตัวที่จะยอดที่จะรอบรู้จิตเนี่ยธาตุรู้ที่รู้ยิ่งรู้จริงได้เป็นธาตุรู้อันไม่มีประมาณวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังจิตนี่เป็นธาตุรู้ที่มันรู้ได้อย่างไม่มีประมาณอนันตังนี่ไม่มีประมาณอนิทัศนังไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันรู้อะไรบ้างหรือเอามาชี้มาบอกมาอนิทัศนังคือจะไม่บอกจิตได้ไม่ครบจิตนี่จะเอามาอธิบายบอกใครว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรเนี่ยบอกได้ไม่ครบอนิทัศนังชี้ให้รู้กันได้ชัดๆแจ้งๆก็ยากอันนี้ทัศนังอนันตังแม่ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจำกัดที่มันจะสามารถรู้ได้ไม่มีจบไม่มีสิ้นอนันตังนับไม่ถ้วนอนันตังไม่มีขอบเขตไม่มีจบประพัดสรังอนันตังนะสัพพโตประพังสัพพโตสัพพะก็คือทั่วมากหมดประพังก็คือประพัดสอนนั่นแหละรุ่งเรืองวาววามแจ่มแจ้งเจิดจ้าไปไม่ใช่ธาตุดับนี่คือจิตเพราะฉะนั้นเป็นดับไม่มันมืดก็ไม่ใช่แม้ให้มันสว่างนิ่งๆอยู่ก็ตามเขาถึงในเวลาสมาธิเจโตสมาธิในภวังค์แล้วก็มีสองสภาพสุดคือสภาพดับสนิทไม่รู้เรื่องเลยนั่นดับสัญญาดับเวทนาไว้ไม่ได้ดับที่จริงหรอกสะกดมันไว้สองก็คือมันรู้แล้วก็สว่างไปเฉยสว่างล่าไปเฉยไม่คิดไม่นึกอะไรก็มีอยู่สองทิศเท่านั้นฝึกเจโตสมถะก็ฝึกสองทิศนี่สามเมื่อเป็นเจโตสมถะดับนั่นจะทำงานอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อทำงานในเจโตสมถะฝ่ายดับทำอะไรไม่ได้แล้วก็ที่ทำได้ก็คือสว่างพอสว่างแล้วก็ทำให้เป็นวิญญาณังอากาสาก็คือสว่างวิญญาณังวิญญาณัญจายตนะอากาสานัญจายตนะก็คือสว่างพอสว่างแล้วก็ทำวิญญาณัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะก็คือให้มีธาตุวิญญาณให้มีธาตุวิญญาณให้มีวิญญาณคือมีธาตุรู้ให้มีธาตุรู้แล้วก็มาทำงานทีนี้ในฤาษีก็พล่องพอมีธาตุรู้แล้วทำไงมีธาตุรู้แล้วเขาก็เอาไปคิดว่าควรดับกับควรรู้สุดยอดตรัสรู้ก็พยายามดับโดยความไม่รู้อากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะก็คือนิดนึงน้อยนึงไม่มีก็คือดับก็คือศูนย์สุญญตาเขาไม่รู้ก็เป็นดับซ้ำเวทนาอีกกลายเป็นตัวดับอีกแหละทั้งที่มันเอามารู้ก็เป็นดับจิตมันอีกนึกออกไหมคือมันความไม่รู้เขาน่ะมันวนในอ่างเขารู้เท่านี้เขาเข้าใจเท่านี้เขาไม่มีความรู้มากกว่านี้ความจริงไม่ใช่อกินจัญญายตนะก็คือตรวจกิเลสจริงๆไม่ได้ไปดับจิตไม่ได้ไปดับสัญญายิ่งให้สัญญาเนี่ยทำงานให้ละเอียดละอ่อยสูงขึ้นไปประณีตเข้าไปอีกเลยซอยเลยว่ามีกิเลสเศษเหลืออะไรอีกไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งแม้แต่เศษเหลืออนุสัยอาสวะไม่ให้เหลืออกินจัญญาจนะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่ให้มีเราต้องรู้ว่าหมายเอาอะไรไม่ให้มีไม่ใช่ไม่ให้มีจิตไม่ให้มีกิเลสทุลีละอองอะไรไม่ให้มีแต่เขาเข้าใจไม่ได้ผมบอกไม่มีเป็นดับจิตอีกอกินจัญญายตนะก็เลยกลายเป็นตัวเอ็นดับ ั้งแต่ตัวต้นๆที่เข้าใจว่าดับนั่นแหละกับสว่างเพราะฌาน4เรียนรู้ฌาน4ที่ไม่รู้เรื่องดับก็เลยบอกว่าฌาน4ถ้าบอกว่าดับนิโรธดับเขาก็ดับไปตั้งแต่ฌาน4แล้วแต่ทีนี้พอลึกซึ้งขึ้นไปอีกเป็นอรูปฌานฌานลึกขึ้นไปอีกเขาก็ว่าทำสว่างทำสว่างเขาก็ทำเป็นอีกเออได้เหมือนกันสว่างไม่มีอะไรเลยว่างโล่งเสร็จแล้วก็ต้องไม่มีความรู้ถ้ารู้มันรู้ตัวขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็เป็นเราเป็นวิญญาณเป็นเราทีนี้ในเราคุณจะทำยังไงเป็นเราแล้วคุณจะคิดอ่านยังไงเพราะว่ามันมีธาตุรู้แล้วมันก็จะคิดอ่านคุณก็คิดอ่านถ้าเราเข้าใจเป็นทิฏฐิว่าคิดอ่านต่อไปหาอากินจัญญาอากินจัญญาแปลว่าไม่มีอะไรอะไรก็ต้องไม่มีไม่เหลือดับเขาก็เข้าใจว่าศูนย์อีกก็เลยดับไปหาตัวดับเป็นวนไปหาฌาน4อย่างเก่าดับอีกอากาสาก็ไม่เหลือแสงสว่างก็ไม่เหลือดับอีกก็เลยกลายเป็นไปดับผิดถ้าเข้าใจอย่างที่อาตมาว่าไม่ใช่ดับแต่ให้รู้เขาก็เลยยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเขาว่างั้นเขาก็นั่งอยู่ในภวังค์แล้วเขาก็ไปอ่านจิตก็ได้พวกเราก็อ่านได้อ่านอาการทางจิตว่ามันมีอาการเป็นระลึกถึงกามระลึกถึงพยาบาทระลึกถึงอะไรฟุ้งซ่านอะไรอะไรที่ไม่ได้เรื่องในราวก็จับให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เอามาให้มันขบคิดตามที่ต้องการจะวิจัยนั่นจะพิจารณาไอ้นี่เออชักมีประสิทธิภาพเพราะจิตมันไม่มีอะไรมากวนพอไม่มีอะไรมากวนจับมาพิจารณาคิดโน่นคิดนี่โอ้ฉลาดเร็วนะเขาก็เลยคิดว่านี่แหละคือปัญญาเรียกมันว่าวิปัสสนาในภวังค์เนี่ยยิ่งเข้าฌานไปในภวังค์ข้างนอกไม่รู้เรื่องเลยอยู่ในองค์ฌานมาตอนนี้อากาสาแล้ววิญญาณัญจายตนะแล้วคนก็เอาไปคิดไปอ๋อได้พกพันมนเฉลียวฉลาดเยอะนะแล้วลึกทบทวนในโน่นในนี้ได้ดีเขาใช้งานได้เป็นอุปการะยิ่งหัดก็สิถ้าจะทำเพราะจะทบทวนจะลึกย้อนนั่นนอนนี่มันก็โล่งดีมันมีประสิทธิภาพฝึกเข้าก็ได้ในใครเก่งเจโตสมถะจะเอาทางนี้ก็เอาแต่อย่าไปหลงผิดว่าไอ้นั่นเป็นสิ่งที่บริบูรณ์บริสุทธิ์ยังไม่บริบูรณ์บริสุทธิ์แต่เป็นอุปการะถ้าทำถูกทางเพราะฉะนั้นอย่าเป็นดับจิตเป็นอกิจจัญญายตนะแบบซื่อบื้อดับเศษเหลือเมื่อมันเหลือเศษกามมวิตกเหลือเศษพยาบาทวิตกดับดับในจิตนั่นแหละนั่นมันไม่มีปัจจุบันนะดับมันก็คือเศษเหลือปัจจุบันก็คือปัจจุบันค้างในจิตคุณอนุสัยอาสวะจะนอนอยู่นิ่งอยู่ลึกอยู่มีก้นบึ้งคุณดูไปได้พอทบทวนเรื่องราวแล้วโอ้ยังมีอยู่นี่คุณก็ลดกละของคุณเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่ก็หมายความเขาแปลกันว่าจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะไม่รู้ก็ไม่เชิงไม่เอารู้ก็ไม่ใช่จะไม่รู้ก็ไม่เชิงไม่เอาเอารู้ยิ่งรู้จบรู้จริงรู้ทุกอย่างให้หมดให้ครบจึงจะได้ว่าพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่ทีนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องก็เนวสัญญานาสัญญายตนะก็เลยยังไม่รู้เรื่องใหญ่อากิญจัญญายังพูดเป็นตัวเป็นรูปได้เพราะว่าอากิญจัญญายตนะมันคือดับไอ้ตัวนี้มันไม่ดับมันกลับรำมาเรืองจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงก็นั่นแหละก็คือการรู้ไม่ชัดรู้ไม่จบรู้ไม่สิ้นวิจิกิจฉาจับไม่มั่นคันไม่ตายเหลืออยู่เท่าใดก็คือเนวสัญญานาสัญญาอยู่เท่านั้นของใครก็ของคนนั้นพระเจ้าถึงต้องให้สัญญากำหนดรู้ลงไปเรียนรู้ลงไปให้เต็มสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติเมื่อเป็นแล้วก็ถือว่านี่เป็นสัญญาเวทยิตังนิโรธคือดับสิ่งที่ดับสนิทการรู้สัญญากำหนดรู้ก็รู้ได้อย่างสมบูรณ์กำหนดรู้ลงไปแม้ในเวทนาคือเวทยิตังเนี่ยเขาเคลียร์อารมณ์ก็คือเอาจิตในจิตนี่แหละเข้าไปเรียนรู้ในจิตเวทนานี่ก็คือรู้สึกให้รู้สึกทุกจุดทุกอะไรให้เรียบร้อยถ้าอยู่ในภวังค์ก็รู้ในภวังค์ถ้าลืมตาขึ้นมากระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคุณก็จะต้องฝึกจิตของคุณที่ไปตรวจอ่านนี่แหละให้จิตเขาเคลียร์อารมณ์รู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้องค์ประชุมในองค์ประชุมรู้ธรรมะ อะไรมันเป็นกิเลสนิวรณ์อะไรมันเป็นอุปทานในขันธ์5ทั้งหมดในอายตนะกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วก็ไปก่อเกิดพวกนี้แหละเกิดนิวรณ์นี่แหละไม่มีอะไรหรอกนิวรณ์นี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอาหารของอวิชชาหรือใครไม่เชื่อไม่เชื่อไปเถียงพระไตรปิฎกถ้าว่าพระไตรปิฎกไม่จริงก็ไปเถียงหาพระพุทธเจ้าให้เจอแล้วไปเถียงกับพระพุทธเจ้าอาตมาว่าพระไตรปิฎกเขาบันทึกมาถูกแล้วเอาจบอันนั้นต่อนะข้อที่หนึ่งไม่ทำอะไรเลยนะอย่างเช่นนั่งหลับตาหรือสีนี่เป็นต้นหรือไม่นั่งหลับตาก็มึนเฉยๆถ้าคุณชำนาญต้องนั่งเฉยๆได้เด้อไม่คิดอะไรอ่ะสินั่นแหละประเภทขี้เกียจรู้จักหน้าตัวขี้เกียจไหมสองมีเวลามีโอกาสไม่ติดงานใดๆเลยว่างๆอยู่แท้ๆแต่ไม่คิดอ่านหางานทำนี่ก็คือความขี้เกียจสองมีเวลามีโอกาสไม่ติดงานใดๆเลยอยู่ว่างๆมาว่างๆอยู่แท้ๆเลยนะแต่ไม่คิดอ่านหางานทำนะอะไรนะก็แก่ตัวไปได้มันเหมาะไหมล่ะมันควรไหมล่ะอะไรแล้วแต่อันเนี้ยอยู่ว่างๆเอาอย่างงี้ซะก่อนมีโอกาสแต่ก็ไม่คิดอ่านหางานทำก็อยู่ว่างๆโลดโลดโลดไปอย่างนั้นฟุ้งซ่านไปตามเรื่องนี่สองสามมีงานหรือมีสิ่งควรจะทำยิ่งกว่านั้นอยู่แท้ๆมีงานหรือว่ามีสิ่งที่ควรจะทำยิ่งกว่านั้นอยู่แท้ๆซึ่งเราจะรู้อย่างคนพวกเราเนี่ยอาตมาไม่ได้พาคุณอยู่เฉยๆไม่ได้พาคุณเสียเวลาอยู่แล้วนะมีงานหรือว่ามีสิ่งที่ควรจะทำยิ่งกว่านั้นอยู่แท้ๆแต่ไม่ทำกลับไปทำสิ่งที่ตนอยากทำนะฟังดีๆนั่นแหละบำเรออัตตาทั้งที่งานนั้นเรารู้อยู่ว่ามันควรกว่ามีอยู่แท้ๆเลยนะแต่ไม่ทำดันพาไปทำไอ้ที่อยากบางทีไม่เป็นโลภเป็นพายเลยไม่ได้เรื่องหรือแม้ได้เรื่องก็ยังพิจารณาแล้วอันนู้นควรกว่าแต่เราไม่ทำสิ่งที่ควรกว่าแล้วก็บำเรออัตตาไงนี่สามสี่หางานเบาๆทำเพื่อจะได้ไม่ต้องทำงานที่หนักอันนี้แหละนี่งานหนักสมัครงานเบาวันๆผ่านไปก็ใช้เล่ใช้ความฉลาดขี้โกงเคโกนะความฉลาดแกมโกงหางานเบาๆทำเพื่อจะได้ไม่ทำงานที่หนักนี่ก็ถือว่าความขี้เกียจของมนุษย์หรือว่าไม่ใช่ตอบสิที่อาตมาว่านี่ว่าไม่ใช่มันฉลาดนะคนนี่ฉลาดเชโกนะไม่ใช่ฉลาดปัญญาเนี่ยฉลาดหามาหาความเจริญมันฉลาดไม่ก้าวหน้าฉลาดไม่หาทางก้าวหน้าที่สี่หางานเบาๆทำเพื่อจะได้ไม่ต้องทำงานที่หนักที่หนักกว่าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำงานที่หนักกว่าห้ามีงานทำแต่ไม่อยากทำมันดื้อๆตรงๆเนี่ยใครจะทำไมนะมันยอดอัตตาแล้วตัวนี้ยอดเดือนะงานมีทำแต่ไม่อยากทำมันเดือนี่แหละแล้วก็ไม่ทำแล้วมันเป็นขี้เกียจไหมยอดเดือนหกนอนเกินกว่าควรหรือพักเกินกว่าควรหรือเล่นเริงรมบำเรอตนเกินกว่าควรแม้แต่อยู่ว่างๆเกินกว่าควรนี่ชื่อว่าขี้เกียจเหมือนกันนอนเกินกว่าควรหรือพักเกินกว่าควรหรือเล่นเริงรมหรือว่าบำเรอตนเกินกว่าควรหรือแม้อยู่ว่างๆเกินกว่าควรอาตมาบรรยายวุฒิ4มานี่เปิดที่นี่ยังจักร4จักร4นี่มีปฏิรูปประเทศวาสะมีสถานที่ที่ควรอยู่แล้วก็มี ปฏิสังเสสัปปุริสังเสวะครบสัตบุรุษนึกได้เสวนากับสัตบุรุษอยู่เรื่อยๆมีอยู่สถานที่คนอยู่แล้วก็มีสัจจะได้ครบคุณได้โอภาปราศัยได้ฟังธรรมสัตบุรุษนะสัปปุริสสังเสวะแล้วก็อัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบเราได้ตั้งใจตั้งตัวเองกายวาจาใจได้พยายามสังวรระวังตั้งตนไว้ในทางทิศทางที่ดีเป็นสัมมาสู่สัมมาพัฒนาให้เจริญอยู่เสมอหรือไม่นะแล้ว4ปุเพกตะปุญญตานะเราก็สั่งสมบุญไปนี่เป็นจักร4จักรเนี่ยก็คือเครื่องกลที่จะดำเนินไปมันต้องมีทุนเสมอทุนคือบุญเก่าปุเพกตะปุญญตาเป็นของแท้เป็นวิบากของคุณนี่มีบุญเก่าช่วยไว้มันมีอย่างนี้จริงๆนะเรียกว่ามีสภาพโลกียะอาตมาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรลิงลมอมข้าวพองเนี่ยพอมาเจอโลกแล้วโลกมันก็พาเราเป็นอย่างนี้นะแล้วมันก็มองมาเราเป็นไปบ้างก่อนฉาบเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาเข้าใจทำไมท่านจะต้องไปแต่งงานทำไมจะต้องไปก็วิบากเก่าของท่านทั้งนั้นแหละแล้วท่านก็ต้องถูกโลกมองเมาท่านอาจจะไม่จี้จ๋าเหมือนกับโลกเขาเท่าไรหรอกอาจจะไม่ฟุ่มเฟือยไม่อะไรต่ออะไรมีคู่คนเดียวก็คู่คนเดียวเพราะว่าท่านก็ไม่เปะอะไรแล้วมันมีคู่วิบากกับคู่วิบากไปไปเรียกคู่บารมีก็อย่างนั้นน่ะคู่วิบากแต่ก็ว่าไปอาตมาชาตินี้ก็ยังเจอกันอยู่บ้างขนาดนั้นขนาดนี้ก็ไม่ถึงขั้นจะต้องไปอย่างที่เป็นอย่างที่โลกเขาต้องผูกมัดรัดรึงอะไรไว้ก็ได้ขนาดนี้เป็นขนาดนี้ก็บุญนักหนารอดมาด้วยเจตไม่ได้เจตนารอดมาด้วยไม่ได้เจตนามันบุญของเราส่งนั้นเนี่ยได้รอดมามันไม่ต้องมาทำอันนี้นะได้ศึกษาไปเถอะแล้วเราจะรู้ว่าวิบากเนี่ยมันมีฤทธิ์มีแรงเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยคือวิบากพระเจ้าเนี่ยคือกุศลวิบากให้ชัดเพราะพระเจ้าไม่ไปในทางเสียหรอกทีนี้อกุศลวิบากคือซาตานซาตานของคุณนั่นแหละของใคร